किसना कुरिए दे किसना फिरिए आशीषना तुई दूर दूर जा मई दूर दूर जा तुई दूर दूर जा मई दूर दूर जा मोर प्यार त्याजिए तू सरगा सजा हो मोर प्यार त्याजिए तू सरगा सजा घुरिए देखी सीना फिरिए आशीषना सारा जिंदगी सपना सिर्फ तू है चेलो पत्ते झड़ बैना ने दूर चल गेलो सारा जिंदगी सपना सिर्फ तू है चेलो झड़ बैना ने दूर चल गेलो जिंदगी धरोटी माँ दे मुख घुरा तुई दूर दूर जा मई दूर दूर जा तुई दूर दूर जा मई दूर प्यार त्याजिए तू सरगा सजा हो मोर प्यार त्याजिए तू सरगा सजा घुरिए देखी सीना फिरिए आशीषना बेहोशी इतना लेखीस प्रभु कहर करम टूटा फूटा ना कते चेहरा जनम बेहोशी इतना लेखीस प्रभु कहर करम जिंदगी धरोटी माँ दे मुख घुरा तुई दूर दूर जा मई दूर दूर जा तुई दूर दूर जा मई दूर दूर जा मोर प्यार त्याजिए तू सरगा सजा हो मोर प्यार त्याजिए तू सरगा सजा घुरिए देखी सीना फिरिए आशीषना